أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الشعراء دا يوصل شبيت ما آياتك سخشروا فر يوصل فنزا أبي آيام باندي فر يوصل فنزا أبي آيام باندي ختم سو مرابط خدمه ما قبل سره واضح دی چې دا سلسله ده د هغه قصو چې د پاره د مکې د مشرکانو پیشیږي د دغه د پاره چې ته چې د نبي علیه السلام چې هغه د الله رسول یې تکذیب یې کوي دا ستاسې پر کم دغسې مکذبین نور هم تیر سوي چې د ګردو انجام خراب سوی دي نو ستاسې انجام ستاسې نتیجه به هم خراب وي معنی خیر به مو نه وي نو په دغه سلسله کې یو پنځه قصې تیرې سوي دي دا اوس شپږمه قصه روانه ده او د دې زه به تاسې دا زده کړئ چې موږ وایي د ګردو انبیاو هغه مشین هغه د دعوت مرکز یې یو دی تاسې د الفاظو ته ګورې الفاظ یې بالکل سره ورته دي دغه رقم دا پنځه قصې نورې تیرې سوي دي دا شپږمه ده بله ده ګورې د شر د هر یوې په څه شروع کېږي کذبت قوم لوط یا کذبت ثمود یا کذبت عاد دغه رقم دا کذبت څخه را شروع دي معنی ولې خو د مکذبینو انجام پکې شو بیانې پلانیت تکذیب کړی وو پلانیت تکذیب کړی وو پلانیت تکذیب کړی وو پیاسس نو دا هم دغسې ابتدای ده دغه څخه ده کذبت درواغ ګڼل کړي وه درواغ یې بللې وه چا قوم لوط قوم د لوط علیه الصلاة والسلام المرسلین د رسولانو تکذیب یې کړی ګوره بیا مرسلین جمع راوړه کنې دوی خو نورو نبیانو ته څه نه ویلو خو یوازې لوط علیه السلام ته ورته درواغ وایي نبي نه مګر چې یوه نبي ته دا نسبت وکړي ګردو ته یې وکړي ولې خو موږ دعوت یې یو دعوت یوه خبره یې کوله چې د دې نبي دا نه منې د هغه خبر نه خو دا بل دام نه منې دا بل دام نه منې نو هر ځای چې تعبیر علا کړ دي چې دغه قوم تکذیب چې د یوه رسول به کړي علا تعبیر دا کړ دي چې د رسولانو تکذیب یې کړو کوکې زما ګرد رسولان یې چش کړ رات کړ پښتانه مثال نه کوي وای په یوه چپلاخه د سلو مخ کوژیږي کنه چپلاخه خو یوه تور سره کښلې وکړي نور وال خو دغه قافه بدیر نو خدای نه بیان ګرځي چې سره یو چې سره ورونه دي نو په دا دعوت کې انو چې یو جرات کې وکړي ګرځي جرات کذبت درواغ ګڼل کړي و قوم لوط قوم د لوط المرسلین د رسولان څه وخت دا تکذیب دی وکړي څه وخت درواغ ګڼل وکړي اذ هغه وخت قالت چې وی ویل لهم ودی ته ودغه قوم ته اخوهم ورور د دوی لوط لوط علی السلام څنګه ورتل الا تتقون ایا لا تتقون تس نبیری چې د خدای څخه دا مڅن د غوتم لا ترلې د ګناه ته دا لا ستغنه حیا او تقوا نه درته دریږي دلی مغه خبر رسول قوم خو مذکر دی کذبت هغه صیغه د مؤنث ملاقاتی یعنی قبیله د قوم د لوت کذبت د قوم په قبیله باندې واره په جماعت واره جماعت د لوت هغه قبیله د لوت چې دی ورته مبعوث ونه بل دا خبر ده چې دلته قال لهم اخوهم لوت په دا نور کې خو به دا رقم د اخه سمج مراد نسبی اخ ګرځاوه چې دغه نبی د دا قوم نسبی ورور منا په نسب ورشریکو تر برونه وسره دغه د لوت علیه الصلات والسلام قصه غسنه ده لوت علیه الصلات والسلام د دوی د جامع څخه د قوم په اعتبار نو دی مهاجر و د ابراهیم علیه الصلات والسلام وراره و دی ابراهیم علیه الصلات والسلام خوم د ازر زوی و د لوت علیه السلام پلار ام د ازر زوی و نو دا لوت علیه السلام د ابراهیم علیه السلام وراره وس نو چې ابراهیم علیه السلام د عراق د منطقې څخه هجرت کاوه شان تسلی دی ورسره بوتی چې بویتی الته بار دی چې دا څو کلی چې صدوم نومیږي عموریه نومیږي د شام د ملحقات څخه دی دغه کلو د پاره بار لوط علیه السلام الله تعالی نبی کی چې تبه ورسی دی په بدو کارو اخته دی ته به هدایت وکي زما پیغام به ورلره ورسې نو دلته چې ذکر کړی دی چې اخو هم دغه اخوت نسبی نه دی نو چی شي دا نسبی اخوت نه دی دا شفقتی دی شفقتی چې سړی پر یو چا باندې شفقت کوي لکه د مثال په تور یو سړی فارسی زبان دی بل سړی پښتون دی دا پښتون پر د شفقت کې برای زما ورور وجود دا رقم کوي خدا کار د کړو نه دی نو نسبی ورور خنه دی خو ګر سره هغه په فارسی او پښتو کې فرق سره ست مګر دا د شفقت د لارې ځان ته چې بولی ورور بولی ګای ګای د اسلامیت د لارې ورور بولی د دې ته فقط د شفقت لپاره چې پر دې باندې شپیرزو او دوه خنه وګور پرزو نه علاقه پاکوي دا وایي د دې ورور دی ولی د ورور پر ورور شپیرزو بدینی پیرزو نو اخوات نسبی نو اخو هم مرور ددی چې شفقتی وروري لوتن لوت می دی هغه ورته الات تقول آیات نبی رجی دل او تعالی صح انی به شک ز لکم تسلر رسول ز رسول یم امین امانت دار رسول معنا را لیږل کړه سوی د طرفه څخه ده الله بیا د امانت تاریخ خبرو ته وکړه نو یو څوک چې امانت داری په خبره کې چې دی خیانت نه کوي زیاتوب نقصان نه کوي باید خبره یې ومنل شي ولی خو خبره هم د یو کلي د ملک دا نه ده راوړې ده الله پاک دا راوړې ده چې خالق د ټوله جهان دی نو زه رسول امین یم معنا څه شي وکړي نو فتقوا الله واطیعون فتقوا نو تاسو وبېرېږي الله د الله څخه واطیعون او تاسو زما اطاعت وکړي نو ګوري دا جمله ټول وکړه دا ترجمه په دې اساس ده وکړه پنځه د شپږم باندې وکړه عین هغه آیتونه وایي دا غره کومې خود دې دعوت کوي په شی بیا هغه څه دا بل خبر ورته کوي وما اسالکم وما اسال او ز سوال غشتن نه کوم کوم ستاسو څخه علیه پر دغه رسالت یعنی پر دغه تبلیغ باندې دغه پیغامو چې علامات راکړي چې تاسو ته رسوم پر دغه سوال نه کوم من اجر د هیڅ یو بدلی وسیله هیڅ بدلا نه غواړم نه د مثال په تور په مال کې درڅخه غواړم نه په ابرو په عزت کې غواړم چې زما عزتونه وکي مشرتوب را لرنه کې په هیڅ کې نه غواړم فقط پیغام د الله او منی د سره وړي مې دي زه سوال نه کوم سیسی څخه علیه پر دغه تبلیغ د دا رسالت پر رسولو د دې رسالت من اجر دغه من چې دی بیا د استغلاق ته پر راوړي هیڅ قسم یو سله او بدلا نه غواړم نو مزدوري سره نه درکول کیږي پس بیان ورته کوي ان اجریه ان ندی اجریه هغه بدلزما مزدوریزما الا علی رب العالمین الا خو بیا دی علی ربی پر هغه رب پالونکي او پروردګار العالمین د ټولو مخلوقاتو د الله سما سوا څه چې مخلوقات پالن او روزه لري د الله تعالی پر ذمه هغه چې دی ماته ثواب راکوي بدله مې د هغه سره دستیس نه غواړي نو د دې کوم بد کارونه چې شی خو دی دا شرک او مشرکان و دی هم بت پرستی کول د دې د شرکت سما سوا شدید د دې عمل دلته ذکر کیږي شدید په یو داس بعد عمل گرفتار و دسی ورته وای اتونا ایا تاسو را تکوي ال ذکرانا و نارینوت ذکران جمع د ذکر د ذکر نارینه ته ویل کیږي انسان نو تاسو را تکوي و نارینوت من العالمین د جټول مخلوقات څخه چې الله تعالی د آدم علیه صلات و سلام څخه د انسانان را پیدا کړو بیا د دوی تر دغه ټیمه پورې په عالم کې بل چا لیواتت نه وکړ معنا نر د نر سره د بدکاري نه وکړ حتی چې د پترت تقاضا هم نه ده وس لیدلی بموی نرچرک پر نرچرک باندې نه پورته کیږي. دا غره کم که دا نور حیوانات ته وګری حیادی که مثلا کبودادی پر نر بودا باندې نه پورته کیږي. دا وس په ټول عالمین کې ګوره عالمین ذکر کی دا لاس ما سی وګرد مخلوق عالم بلل کیږي. دا چې جنسونه جلا جنو عالمین جمع کی یوازې انسانانو ته نه ول کیږي دا د ګرد انسانان یادی دا آدم علی السلام څخه ترجه یا په دا نور حیوانات کې هم چورته وګوره نر د نر سره دا ضرورت نه رفع کین. نو دا تا په ګردو عالمینو کې اول دغه کار چې قدم پکې شې شاو دولت علی السلام کوم شې دا لیواتت ته چې لیواتت وای په دغه ویل کېږي کنه اصلي خو دغه جماعې کول دي خو دغه شی دی لیواتت ویل بولي خو لوط د نامه څخه اخص سوي دي چې دا دولت علی السلام د قوم سره شروع سوي اول بانیان د جکار دیونه اوس نو په جهان کې عام شو ته سی وجاله کوته مګورې دلته شي خلک داسې په پټه سره کوي دا ګناه په دا یورپ په دغه امریکایي او غربي هیوادو کې قانونن دا شی نر د نره سره نکاح کوي ځي کازي ته وایي ما و ده دغسې اړیکه ده سره هغه قانوني دغه ورته سختوي سم نه لکه هغه بلا تشبیه زموږ د مسلمانانو نکاحنامه دغسې خط ورکوي دوی تر مرګه بره دغه کار سره کوي شرم حیا نه سره لري عدلوت علیه السلام قوم خو نکاحوي نه پر تړلې خو دغسې ناروا رقم یې کاوه شرم نه په درلودي دی قانوني کړه قاضي ور د سختي چې وای کا وایو او ځان ته مترقي هم وای په مال چې چې حیاجی سپید سپی سره دا کار نو کې د نر سپی سره دی تر سپیانو به تر سره ځانو نه دا غره کړ. قران کریم وای چې یعلمون ظاهره من الحیات الدنيا وهم عن الاخره غافلون دی په قد د دنیا په د ظاهري ژوند کې شش شایسته شایسته مټران جوړاوه شایسته شایسته د مثال تر تعمیرات جوړاوه شایسته شایسته د نور تخنیکی شیان کوه چې دلته د اخرت مسلې تر اساسه د معاشرت زندگی تر اساسه دغه کاری د مال حیوان نه کی خر نه کی سپ نه کی بل نه کی په دغه باندې اخته نو د لوط علی السلام قوم دغه کار باندې وس خلک پر هغه نقش قدم پیښه وادي خپل د وطن د ځینی ځینی بدلارې خلک مثلا په ځین کې راولي چې څه کار کوي د حکومت چپ لاس پر ار بندرو پر ار زنجیرو پر ار باندې دغه کار شروع د کلی کې چې الک به وای چې لږو کې بسره شوي کوي هغه د دو بالا بیا پلار د چې کړي هغه پر ازو چې ولدا کار نو څوک کې دا شی بکې دي دا د اسی بد عمل دی تاتون آیات سرا تکوي الذکران و ناری نوت من العالمین د جټول مخلوقات د جمع څخه تس دا کار کوي دغه من العالمین د تاتون سره ملاقاتي تاتون آیات سرا تکوي من العالمین د جګر د مخلوق څخه اول تر دا به خاص به دا کار ته د سلاب پروکی تر وسه چا نو کړی ان زکران و ناری نوته د سینې د چې زکران د عالمینو څخه و یا د تس د عالمینو څخه را وراجس واس دا کار ته تس لاس واچ و ته ضرور او تس پرېږدي ما هغه خلق چې پیدا کړی د لکم ستاسو لپاره ربکم رب ستاسو هغه پرېږدي چې هغه نو چی شدي من ازواجکم د بیبیان او کورواله او څخه ستاسو خپل بیبی ته پشپاش میاشو پا کار لاس نو وروره پا داغ گندگی و پا داغ نجاست بانی اخته نو دا خودی بل غلطی ده نو شدلی کرده ده اغم عطار ده ته پا الکانو بسی ورکه تیسی پریردی ما حقا چه خلقش پیدا کردی لکم ستیس ده پار رب و کم رب ستیس پیدا کردی شاقا نو سوک جی من ازواج کم ده کروالا و سخستاز دا من پر دا تقدیر ملاقاری بیانی یسو چه داغ ما خلق نو سوکی من ازواج کم د دې بل تفسیر کې رمن چې دی پر هغه تقدیر تبعی زیات دی نو تاسې پر رژدي ما هغه څه خلق چې پیدا کړی لکم څه سره بو کنه پستاسي چې هغه دی من ازواج کوم بعض ازواج څخه ستاسي هغه چې الله ستاسو لپاره پیدا کړی دی بعض ازواج څخه دی معنی هغه د مخ خو خواغه د نر د لپاره پیدا د چې نر استفاده ځنی او چې ګوره من تبعی زیس چې دا الله چې ستاسو پیدا کړی دی هغه بعض دی ستاسو شو څخه معنی جزء دی نو د دغه څخه تاسو مخ اړوي څه معنی نه د کورواله سره یو تات کوي دا کار یې ام کاوه کورواله ته د مخ ته خوا چې الله د ده لپاره پیدا کړی واغې نه کاوه د کورواله سره د مثال په تور د شا په خوا کې چې کاوه دا جماعي ونې ځکه ته کاوه د کورواله سره د شاو د خوا جماعي چې دی هغه کچیر د سی چې مازه طرف د شای محل هغه د مخ خوا ایمانه هغه پړ مخ چې ورته وای کتابونه راوړي هغه رقم خو جایز دی په ان شئتم کې موږ ویلې دي چې مخ کې په قران کریم کې تیر شو چې پر ار ډول چې څه خوا چې پروتي په ولاړ رقم چې خوا ځای یو ځای دی او کدا رقم چې د جماعي ام د شا په خوا کې دغه آیات څخه هغه خبر هم دلته معلومه شوه دا کار هم کاوه د کوروالا څخه چې کم شی د ده لپاره پیدا او د کوروالا د مخ هغه نه کول هغه چې نو د ده لپاره پیدا چې هغه د انساني ضرورت نور هم لري شه شته هم د هغه خوا کې د نجدکات کاوه نو من ک بیان کې نو چې د الله پاک سیس لپاره خلقای لی من ازواج کوم چې هغه د اساس کوروالا وي د مجموعه کوروالا مرات سو او کدا بل کن کې تبعیزیه کې تسی پرېږدي هغه شی چې الله سیس لپاره پیدا کړی دی چې هغه شی نو چې من ازواج کوم بعض د ازواج استسیستی یو ټوټه د ازواج استسیستی چې دا مخ واده هغه پرېږې بلی خواته ځي بل داسې ده یوازې دغه پیښ نه دی دغه شرم نه دی چې دا کار کوي انتم تاسی قوم یو قوم یست عادون متجاوزین تر انسانیت متجاوزین تر احکام د الله عادون جمع د عادی د عادی چې دی هغه دغه متجاوز ته ویل کیږي چې تجاوز تر حدودو کې چې الله کوم حدود ټاکلی دي یا انسانیت ټاکلی دی د انسانیت چوکاټ وځي ته چې ګر سره د انسانیت چوکاټ ځان پاس د دې نور کارونه چې و هغه د مثال په تور په هغه کارو کې د دې چې داخل و هغه یو د قاطع الطریق لارې نیولی نی لکه از موږ په وطن کې استرا د پلانې ټوپکۍ ومنه لارې نیولې دغه زنجیران به په لار کې اچول لارې به بند کړي کاروانونه یې شکول دا یو بد عمل او تجاوز دی انسان و انسان ته امن ورکی دا انسان دی و انسان ته بی امنی ورکی مال امن دی محفوظ جان یې امن دی محفوظ نو یو کار قاتل طریقې و بلې خیانت په تجارت کې و بد شی به په ښه معرفي کاوه لکه اوس موږ اکثر تجاران په دغه باندې اخته دي علیحده کمپنۍ ته اډر ورکوي خلکو پر چنګ وایي دوه نمبر شی را جوړ کړه دوه نمبر شی را جوړ کړه پیک او طرز دګر د اصلي شیور لره ورکړه برای نو په دا ټول شیانو کې کې په البسه و کې پسې را اخلي همدغه رقم دي که په دا نورو ساعتان و یا نور اسباب چې دا موږ تاسې په خپل کورو کې استعمالوو دغه رقم دي حتی ټوکر دی چې ټوکر یا پلا تاجر راوړي چې په خلکو یې ومني بل پلای اتار ام نه ری دي امتراغه کم دي انا چې په تان کې سل تار دس دس جاریږي بل پلای پر اټیا باندې ودرینو په شل تار څوک کوي چې ځنی کم کړی دی اوبره دا غره کم کې د تلته په تانو او تانو د ارزان پریوزي دا نو دا خیانت په تجارت معنا چې کم شی چاته څنګه معرفي کا او څنګه یې بل پر مشلاور هغه شی دا هغه رقم په چې کې نو په پاکټ کې نو بل شی ور کول کړه ډاکټران چې وستا غره کم کې ار ډاکټر جلا فرمایشو کې و کمپنی ته ما چې دا غره جوړ کنم هم دې پر کشېږي د مسافر هغه سپیرو ګولې د چې سره درد لپاره ده د دې چې نوم پریږي چې هغه نامه انسان نه پیژني برابر دوا خاصه ده په دوا خانه کې راځي بل په ګرد پاکستان کې نه پیدا کیږي ولې خود ده اډر دی نو دغه خیانت د ام د دې د قوم سره شروع دی د لوط علی السلام د قوم څخه دا بل کار کاوه چې په تجارت کې خیانت کاوه معنی بدل شي په اصل شي ورور کاوه بلې تدفیف په وزن او په کیل کې پیمانه کاوه د مثال په تور پر ګولې په 25 کیلو لري کلی و چې تللې به 23 کیلو 25 کیلو پر دې کلی و چې به تللې بار غسراته سره ویشت سره پر دې کلی 25 نیوي دا یې بس کار دی دا غره کوم ساته پیسې و نه اخلي هغه هغه شی و کدا پیمانه شی و هم کم و کدا وزن شی و ټول کانه هم کم دا رقم نو د دې دغه نور کارونه چې وګرځي په عادون کې سره راوونه خوشتل چې بل دا چې د نه یوازې په لواته تاخته دا خو دې ګندګي د انتم تس قوم یو قوم یاست عادون متجاوزین چې ګر سره متجاوز کار دی په دغه تجاوز د درې مثال ما درته پیښ کړ چې تس تجاوز تر حد کوي تر دې ځای پدې د چا دعوت شو دا د لوط علی صلوات و سلام دعوت د کوم ځای را شروع سه الا تتقون بل تس د الله سره بریږي خدا الله سره بریږي زه ستاسو پر امین رسول یم او زه چې يم ستاسو څخه په دغه کار مزدوري ام نه غواړم حق خبره در شیم کو واستوا چې خپل مزدوري لیاس کوي ام بده ورنه بده منل کجرات ویل چې تو شر ور پر دروغ نه ورسو ام بده نه منل چې امانت دار یم هم مزدوري نه غواړم حق خبره در کوم ستاسو کارونه ګرځي د انسانيت خلاف نه دا کار مکو د دې جواب سره کوم قالوا دا قوم اطول برای ولئن لم تنتهي لخما خائن بشرط دي لم تنتهي كثيرا زاندرا منع نك زاندرا و نگرزه ته دغه کاروسه چې ګرد عمر یې دماغ را خراب کړی دی راته گاډه دا مکه و دا مکه و دا ناروا دی د مور د پلار په غورن راکې نو کته دغه څخه ځان منع نه کې یا لوتو ای لوت لا خمخته کونه نه ته بشي من المخرجين د استل کرسو څخه په قران کې بیا د لیش بار څه کېږي کې د شوی بچا پیدر باندې وامن بیا به د جاله کې څه وځي یا بس ما په کارو کار نه لري چې مار څه کوله غسیږي تاسو ګورئ دا د کفارو زور عادت دی چې بیا د علاقه څه اخلم په دې کلی کې د گزارې حق نه لري خو هغه نبی نو تم دا ویل کېدل د اوس وخت علما او تم خپل قوم دا غدم کوي چې بیا د قرآن دم لایب شي واخله سمې خبرې کوه کیسې راته وکړه چې مشته بیا تاسو هم شي ته څه په احکام کار لري دا ځای حرام دی دا روا دی دا واجب دی نو حرام خو ګور ګر حرام په ما کې نو خما یاد یم یانو د دې دغه شته چې سره جواب شي دي دیکې دلته د ماجد په نامه دی چې ماجد ته جواب وګو د ګرد کلی څه جواب وګ دی وطن شي اخستی وسم د حکومتو چې مخالفت خدای علما ولي ګرد پیرار دي دا علماء و زانیان دي دا علماء و سغلی دي دا و شرابیان دي خود دا شراب کرد دا زنا که ویزنا پا شراب پا زنا با تا کار نلره که زنا و شراب بیان کرد بیاد صدر توی دا پا سیاست کار لره و سلطویش دا و سیاست دي نو دا خلوط علیه السلام هم دا سیاست کار اگر صالح علیه السلام هم دا سیاست کار نو بیا خوش دی مثال پا طور هود علیه السلام دا سیاست کار نو داخ بیا د ګردو نه بیان وکړ خو نه بیا علی سم دغه کار کاوه چې د خلکو په ناروا کار درو دی ولدم کو دا مکو دا مکو وس که تا دا بیان کو دی اغه لار در باندې راوځ چی داس نو خبرې ته به متوجه است ول ان په شرط ته کې چیر لم تنتهی ته ځان راو نه ګرځي یا لوتو ایلوته دغه تکرر نه در باندې نه کې لته کونن خما خابت چې من المخرجین د استر کرسو څخه د کلی څخه چې اخلو بیا ولا کو ستاش په دلی تیر زه ارزای چې دغه خلګې لکه ته دوریا ورس قال دته ته خواه جواب دور تول چې اینه به شک زه لعملکم ستس عمل رداشته شکوی من القالین د نفرت کوم څه خیم زه ستس دغه عمل سیمه نه پرد کیږي چې اتل سواره بنجز روانه ولګې خلم ولاکه دریش بیا درته وایم په جز نه دغه کیرم چې ته ما د کلی څه پښ اخلي خود دغه کار از ما طبيعي بد کیږي د سړي چې طبيعي بد کیږي خو چې ارزه خود راټینګ کی راټینګ کی بیا د خبره وزي بیا وزي دغه جواب ورکړي چې من از ما خل نه ټینګیږي ولی دا کار ما بعد دیمه بغوز میدینو اینی بشک زلی عمل و عمل رکم ستاش دا تیسی کویش دا لیواتت و دا قطعو الطریقی و دا غشیان من القالین دا بغز کون کت سخیم دا نفرت کون کت سخیم خود دا غا کارمی بد کول کیرنو نو دی خبار را گرز دل نبارانو تفسیر شید داوی شاق سخو بزای دیگر روش دا دا پس تپسیل دا انا پا جازی که برای نو چمانا خبر خواه دا نو من نرسو دا که دم کی ورکر دا خبر خبر خواه نیور چیری پریشد نو دا دعا علا توکر و ربی ایز ما رب ار نبی چی دی چی دا قوم آیو سوی دی دعا و اسم روز تیسی بر کار رس دعا با داغه که چی یا لپاک داغه لرنو که داغه داغه پرا اسلامی چی ندی نیم چاری چی داغه جا لپاک دا ام ولد داغه جا لو تالا ناخلی نو دعا با که چی ربی ایز ما رب نجی نجات راک نیو مات خلاصون را تراک و اهلی او زما و اهل متعلقین تا دا اهل تا خیگر دا کور ندیم راد دا دا پا کور والاو که مؤمناتی هم بیر داغه یو مؤمنان نو پا کشکیه و دانا چی دا زړه شزه و دغه چې و دا په باطن کې کافر و خود د کور علاوه نو برای رو اهل زما و متعلقین ته وسه د اهل مش په متعلقین ترجمه کوو چې په دې کې وای د دوه زمان ام شامل و لونی ام شامل وي مؤمنات وي نور مګر د قوم چې دغه د لیواتات و دغه کیسه شو کې نو دول نجات ما ترک و اهل زما و متعلقین ته جاز ما سره تعلق لري د ایمان په بنیاد باندې مما د هغه کار څخه یعملون چې دی عمل یا لا مرزنی وساتي مشت نجات نه راکه ده په سبب د بلا باندې اخته فنجینا دلته چې دا مشت نجات راکه ما وز ما اهل ته مما د هغه کار څخه یعنی من جزاء ما يعملون دلته بده دا ما سره مخکې جزاء دی من جزاء مما دی د من و دغه ما تر منز به جزاء د جزاء څخه د هغه کار چې دی عمل کیه لا پاک صدق قهر مو وساکه پر دې چې کوم غضب او عذاب راځي مشت نه وساکه الله وايي نو دعا مو د قبول کړه فنجینا مش خلاصون ورکی هو دته و اهله اغا دده اهل متعلقینو تا اجمعین و طولو تا داغا چه دده متعلقینو یو ندی را سپات اسوی علا پاکا جیت منجات ورکنو اغاو چه عملی که ورطر علی قصای بلزای مش ویلی ده برای ده خبر که اطلاع یو لرا ورکنو چه برای ده شپی چه ده اخیر خواستو تا او داستا سر چه مخلص متعلقین ده گرده با ووزی در شاو کلی تا بیا ما گواره نو اغاو چه اغا شزه چه امال کپیره و اغیه با دا شیطانو تنم ده خبری بیا و اغا کپیر قوم توله اغا پاتس و اغیه روزنه در سر زم اسم اگر ده کری بندل تا جی تا بیا واس ماجر که جزی انو اغا پاتس و نور چه ده خاص خاص متعلقین و اغا ور سر و تل جبریل امین در علی برای وزر ترمزه کلانده که چه اسمان تی و رسول دبرو باران اون کسی پر شروع برای چه پاپسی رای لکرده نو دا فنجینا نو مش خلاصون ورکی هو دتا و اهله دا دو متعلقون خاصو تا اجمعین و طولتا الا عجوزا الا عجوزا مگر نی بطی و سپین سری تا اغا داده دا کوروالا دا و داغ عجوزیت مورنکی فی الغابرین چه دا پا دا پاتشونو کیوا فی الغابرین پا داغ پاتشونو کی جلتا پاتس و نو ورسرت للا الا عجوزا مگر نی اغا عجوزا چه دا و فی الغابرین پا چاکی پا غابرین و پا دا پاتشونو کی دلتا ثم دمرنا الاخرين شدت منجات لرورك او دا بودي دلت فاتس ثم بيانو دمرنا مجهل اكرل الاخرين دا نور دا كل خلق نوش دا دي ورطرا مبعوثوي دا طول محل اكرل دار بدار مقربانا اغا چه دا غا دا دبر باران فروس اغا دا دي پسي آيات كواي سنگ محل اكرل وامطرنا الله وای موږ باران وکي علیهم پر دی مطرن یو خاص قسم باران دا مطر خو مفعول مطلق دی مفعول مطلق خو گای گای دا وار دا پار رازی گای دا نوعی دا پار رازی دل تجدید دا نوعی دا پار دی موږ الله وای پر دی باران وکي یو خاص قسم باران نو شو پزین که دا باران چې اوبو ورزنو چې الله وای یو خاص قسم باران چې دا د اوبو باران نو دا د ډبرو باران دا قسم باران پر ووره و د اسمان د خواڅخه و امطرنا مجباران وکي عليهم پر دي مطرن یو خاص قسم باران چې د ډبرو فساء نو ډیر بد دی علاوه مطر او باران المنذرین د دغه بیره ول کړه سو ده و دې ته خدای رو تعالی صلوات و سلام په جبه بیره ورکه ول سو نو پر دا بیره ول کړه سو چې خبره و نه مې د جې باران دار کم نه دشته او به پر وری دا بد باران دی دا د عذاب چې الله تعالی مرزنی وسته الله تعبیر کې فساء ډیر بد چې شي مطر او باران المنذرین د دغه بیره ول کړه سو دا چې دې ته بیره د الله تعالی طرفه ورکړه سو خو سرکشي او پر دې بد باران وسنو که داس خبره باندې متوجه اسنو وس په دغه ځای کې چې دی د احناف علما مسلک د لوچه د پاره چې لیواتت و کې دغه دی چې وایي د غره سره کیل کې د سړی لاسونو په شی جوړه تل بار جره و خوځي چې د دالانی پر راګیږي د لوچه دغه جزا او یا دا جزا ده چې یو غټ معنا درېم صدرم چته جوړه وخی چې دغه ځای جره و خوځي یا دا جزا سره چې دلته پرې بسره یو جوال دې پر راونه دی دغه آیات څخه څه سوی دلوچه د پاره د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک داس حد نسته لکه مثلا د زانی د پاره چې دیکه مجرد وصل دوری وال کیږي ک کوردار ور جنکیر سنگساریږي د زانی د پاره چې حد الته په شریعت کې سم دم داس نه دی ذکر سوی نو څه جزا بوکو وای د غزاتی اسکن بعد کول کیږي ک دا غد لوط علی السلام قوم دی هم الله پاک لوړ وخه جواز کې جوړه اخه باران په ډبر پر وکیل شواک نو دا اخوا چې دی د مخه دی مزکه په پسې ده نو خو لکه مزکه چې پر راونه لیږي پر د باندې خدای د مخه دی انا وس یې جوال ته پرې بس جوال نه خاور څخه جوړ دی پر غیر پر را چپاک بل بدر لاندې مرسي او یا دا غس روړ ځای ته وخه جوړ دا غزا سره عبد کر کاسمان خانی ته چې دا دی ګر د قوم پورته کی دا غزا را شبک په قصو کې راځي و یو سپینجر یې زوی مړی و د دې د الک سره پر کټ باندې پروت و جبرئیل امین مځکه په واکړې و اسمان ته رسیدله د الک لا دار کم کوله چې معنا دې په ځان نه پېدې چې معنا ز اسمان خانیت هم برای نو الک یو دې چې دوا وای شو معنا پر د بل بغل می هم وای په دغه وخت مځکه پر راو او شتل دوغه نه ال وړ کړه مځکه نو دا د یوې ملک قوت دی د الله تعالی د نور ملک چې ګرځي دا په سونه قوت یوازې جبرئیل امین دوغه نه زور دی چې د الک یې پورته کړ ګرسره نو دا مې هغه دغه د رد المحتار خبره وکړه چې دا احناف چې د لوچې د پاره دغه سزا ټاکي دغه آیات مرکز دي چې د بریم پر ووره ول سوالې او د مزکم پر رای لاس ول او پورته هم کړسوه بالا نو اوس د قاضي کار دي قاضي دیوال پر رانړي لکه زموږ په وطن کې چې کوم وخت اسلامي شریعت لوچې چې به ونی وي پر ثابته بس خبره جواز پر رانړوي یا د یو غرس خراګیل کې یا د یو لوی غټ تعمیر سره وګرځو چې مرش داس ان به شک علاوه في ذلك فدغ مسكوره قسكه لا ايه فديك يغط دليل دي عبره تفار غور لا ايه ذكر كي لا خامخه ايه يغط دليل دي فديك كسو كارزني اخلي وما كان اكثرهم مؤمنين وما كان نو اكثرهم اكثر دغ لوط عليه السلام د قوم دي مؤمنين نو نخدرتو مي ولا شي مال يا به كور والا و يو دوه زمان و يو جي لوني به دغ سلو خلق ايمان پراوري نو د نور خاجي غرق سو اكثر مؤمنان نو يا وما كان نو اكثرهم اكثر د اهل مكي مؤمنين مؤمنان نو دغ قسم تواور ول سو پر اغه سر بير بني شي د الله پاک رسولان سو انکار چي تکذيب چي لکه درو ته عليه السلام د قوم پاي به دغ سي پر د اثر و نكي نو دواړه ترجمه کیږي و ما کان نو اکثرهم اکثر د چا د قوم د لوط مؤمنین مؤمنان نو یا ما کان نو اکثرهم اکثر د اهل مکه مؤمنین ایمان راوړونکو په دا قصه په اوریدو سره هم ایمان رانوړ و ان ربک له هو العزیز الرحیم وردا څو قصې په دغه آیاتو باندې پایته ورسیږي چې اکثر مؤمنان نو یا و ان ربک بشک ربستا له هو العزیز الرحیم لخامخه هو دی العزیز زبردست غالب دی په عذاب نازلونکو دا دا اسی په یو غړي پر نازل کې چې دای په خواجه خو بده دی را وښو ویلار دی به عذاب پر راړي چې الله اراده وکړي دغه سجره نغد سزا ورلره ورکی کته ورو دا دون عمر به وږي ورلوکی الرحیم الا پاک رحمت کوم کې دی په تاخير د عذاب وخت خلکو تورکی خو چې وغواړي بیا دغه زبردستی بیا د عذاب مخڅوک نسنی ولې نو دا دواړه صفات د رب العالمین ذکر کړ العزیز الرحیم العزیز سمانه غالب دی په ناپېزولو کې د خپل حکم په فیصله مخڅوک نسنی ولې او رحیم دی سمانه یعنی کې زنده یې پر خلکو رحمت کې چې مور لري ورکی امه مخڅوک نسنی ولې ام عزیز دی ام رحیم دی عزیز معنا په اجرا او ناپېزولو کې د خپل حکم بر لاس دی الرحیم به سمانه رحمت کوم کې دی فتأخر العذاب عذاب مؤخره الله عز وجل دی مرضخ کول عذاب وسخه وسعي الله دې رحمت ربانی وکي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.